यह प्रवचन परम क्षत्रिय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2051 तदनुसार 3 नवंबर 1994 को सायं 3 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक श्लोक याद आ गया, प्रारब्ध विघ्न बेता बिरमंति मध्या विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतियन्यमाना प्रारब्ध सोत्तम जना न परित्यजन्ति। 3 तरह के मनुष्य होते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे। नीचे पुरुष होते हैं, वो काम आरंभ भी नहीं करते विघ्न पड़ जाएगा, भजन ध्यान जप कीर्तन संध्या नहीं करते, जनेऊ भी नहीं लेते, संध्या नहीं करते, होता नहीं विघ्न पड़ जाएगा, वो पड़ेगा तो नहीं हमारे क्यों आरंभ करे, तो वे तो आरंभ भी नहीं करते। और मध्यम दर्जे के होते हैं, वो विघ्न वो करते तो है पर विघ्न करने पर छूट जाता है, छोड़ देते हैं। पर उत्तम जनवे है कि विघ्न ही पुनः पुनरिवि प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्न आता रहे बताती रहे, तो प्रारंभ से उत्तम जना न परित्यजन्ति। उत्तम जन प्रारंभ कर दे तो आ जाए बेशक, कितना ही विघ्न आ जाओ, अपने तो ये करना है, करने लायक काम है, शास्त्र आज्ञा देता है, संत अनुमोदन करते हैं, ऐसा काम है वो हमें जरूर करना है, चाहे दूसरा करे न करे अपने करना, उसमें लग गया तो लग गया, तो लग ही गया। फिर जैसे कहा सिद्धार्थ में कि देहम पाती हम वह गाड़ी हम शादियां, काम सिद्ध हो तो होगा नहीं तो सही नष्ट नष्ट हो जाएगा, एक मारू कर दमदार बेड़ा पार, पर करे लगे काई मरे टार का लमे खाई, कहा थे घोड़े पर चढ़ करके और खाई बड़ी उसमें लांगना है, घोड़ों को खुदाया करते है, ऐसी जगह होती है घोड़ों को खुदाते है आड़ी अलग घोड़ों को खाई करके कूदते ऊपर, तो मरे टार का खाने लगे कहा तो घोड़ा मर जाएगा, लांग खाई लांग जाओ तो चलो मर जाए तो मर जाए, कूद जाए घोड़े, इस तरह से मत करना, अपने तो करना है विघ्न ही पुनः पुनः भी प्रत्याय बार बार विघ्नों की चोट करते करते रहे तो वे करके रहते हैं। जिसमें भी लौकिक काम में ऐसी बात है, परंतु पारलोक काम में तो सिद्धि जरूर है, उसमें लग जाओ, सांसारिक काम तो सिद्धि असिद्धि दोनों होती है, इस बात का सिद्धि सिद्धि समूह होता है, उसमें सिद्धि असिद्धि में सम रहना, पर परमार्थ की बात है वो तो सिद्धि होती है, असिद्ध होती नहीं, कार्य के परमात्मा है संसार तो नहीं है, अब है तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, प्राप्त हो तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, उसे योग हो तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, पर परमात्मा की तो ऐसी बात है नहीं, उसको तो मिलना ही पड़ेगा।